codurilor penale. Și în Piața Victoriei se anunță protest, ies în stradă angajați din industria de apărare. Aceștia reclamă deficitul de personal și lipsa investițiilor. Este un protest de avertisment. Din toate societățile sunt acești profesioniști pe care dacă îi pierdem, nu vom mai avea cu cine produce industrie de apărare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șeful statului îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni, înainte de prânz, pe premieră și pe ministrul de externe. Klaus Iohannis solicită explicații după ce săptămâna trecută diplomația română s-a opus alături de Ungaria, Cehia și Austria unei declarații prin care Uniunea Europeană critica relocarea ambasadei americane la Ierusalim. Premierul Viorica Dăncilă a confirmat că va da curs invitației președintelui. Iulian Auchi relatează. În invitația transmisă, Klaus Iohannis a precizat că Viorica Dăncilă poate fi însoțită de miniștrii de resort. Inițiativa șefului statului vine în contextul în care, în urma unei invitații similare, adresate ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, prim-ministrul a spus că nu i s-a cerut acordul pentru astfel de discuție. Declarația Vioricăi Dăncilă a fost însă ușor confuză, aceasta răspunzând ca și cum nu domnia sa ar fi prim-ministru, ci altcineva. Domnul Meleșcanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru și, bineînțeles, dacă v-aș va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu să-mi dau acordul pentru ceva în care nu am fost întrebată. La ceva care nu sunt întrebată. Liviu Dragnea a sărit în apărarea premierului Viorica Dăncilă, susținând că prin reacțiile sale, Klaus Iohannis sabotează și subminează guvernul. După instalarea guvernului condus de doamna Dăncilă, s-a convenit că președintele sau consilierii prezidențial sau șefii de cabinet ai consilierului prezidențial nu convoacă și nu cer ministrul să vină la întâlnire la Cotroceni. Între palate, relația a devenit extrem de tensionată și a culminat cu solicitarea președintelui Klaus Iohannis ca Viorica Dăncilă să demisioneze, după ce executivul a adoptat memorandumul privind mutarea misiunii diplomatice de la Tel Aviv în Orașul Sfânt, iar premierul a mers în vizită în Israel fără mandat. Cel puțin 58 de palestinieni au fost uciși și peste 2700 au fost răniți de armata israeliană la linia de demarcație dintre fâșia Gaza și statul evreu, ieri în ziua în care Statele Unite și-au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Arabii se adunaseră la frontieră pentru a denunța relocarea misiunii diplomatice americane, un gest prin care administrația de la Washington recunoaște de fapt Ierusalimul drept capitala Israelului. Într-un comunicat al Casei Albe, președintele Donald Trump susține că transferul ambasadei reprezintă, citez, o simplă recunoaștere a realității. Cuveitul între timp a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Mai multe detalii ne aduce Ștefan Neunte. Autoritățile israeliene se așteptau ca protestul să escaladeze în ziua în care statul Israel împlinește 70 de ani. Palestinienii au inițiat un protest pe care l-au numit Marele Marș al Reîntoarcerii. Forțele de ordine israeliene au tras asupra manifestanților cu gaze iritante, iar aceștia din urmă au incendiat cauciucuri pentru a crea o perdea de fum, din spatele căreia au aruncat cu pietre și materiale explozive. Palestinienii au organizat marșuri uriașe de-a lungul graniței cu Israelul încă din 30 martie, pentru a protesta împotriva deciziei Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. La rândul său, secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul mare de victime din fâșia Gaza. Mai mult, guvernul palestinian acuză Statele Unite de acest masacru teribil, iar președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Statele Unite au pierdut rolul de mediator în Orientul Apropiat și încalcă dreptul internațional și rezoluțiile Națiunilor Unite. La rândul lor, autoritățile iraniene au condamnat decizia americanilor. Ascultați știrile Europa FM. La instanța supremă este programat astăzi un nou termen în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Potrivit procurorilor anticorupție, pe vremea când era șef al Consiliului Județean Teleorman, liderul social-democrat a intervenit pentru angajarea fictivă a două subalterne de partid la Direcția Județeană de Protecție a Copilului. În timpul procesului, unii dintre inculpați și-au recunoscut faptele, iar fosta soția lui Liviu Dragnea a acceptat să plătească partea sa de prejudiciu din dosar. Comisia parlamentară specială condusă de fostul ministru al Justiției Florin Iordache începe astăzi să voteze controversatele propuneri de modificare a codurilor penale. Printre acestea se numără pedepse cu închisoarea pentru divulgarea de informații din dosarele penale și executarea la domiciliu a condamnărilor privative de libertate de până în 3 ani. Are mai multe detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Cidre. Bun găsit! După o serie de ședințe în care au fost doar discuții pe marginea modificărilor propuse la codurile penale, Comisia condusă de Florin Iordache va trece astăzi la vot. Cele mai controversate și totodată mai contestate amendamente au fost depuse de PSD, ALDE și UDMR. Opoziția a acuzat că modificările propuse la cele două coduri sunt cu dedicație pentru politicienii cu probleme penale, precum Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. La rândul lor, reprezentanții sistemului judiciar au atras atenția că amendamentele propuse de coaliția aflată la guvernare îi favorizează pe infractori și pun piedici luptei anticorupție. Unele dintre cele mai controversate propuneri de modificare prevăd posibilitatea inculpatului de a participa la audierile martorilor din propriul dosar, dar și obligația anchetatorilor de a șterge orice probe colaterale infracțiunii pentru care au făcut percheziția. Coaliția PSD-ALDE-UDMR și-a propus să treacă prin Parlament până la finalul lunii iunie modificările celor două coduri penale. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ministrul Justiției nu-l mai vrea pe actualul șef al DIICOT pentru încă un mandat la conducerea instituției. Felix Bănilă este propunerea pe care Tudorel Toader a transmis-o Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizul consultativ. Adriana Sârbu. În vârstă de 46 de ani, Felix Bănilă este în prezent procuror la parchetul Tribunalului Bacău. În 2016, el a candidat fără succes pentru un post în CSM. Între august și decembrie 2007, Bănilă a fost delegat procuror la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Bacău. Actualul șef al DIICOT își termină mandatul pe 19 mai. Daniel Horodnicianu a condus DIICOT din mai 2015 și a fost un critic vehement al modificărilor legislative privind justiția. În mandatul său de 3 ani, Horodnicianu a avut de gestionat dosare grele, precum cazul Black Cube privind spionarea șefei DNA, dosarul medicului Lucan, cel al extremiștilor maghiari, al adolescentului din Craiova acuzat de jihadism, dar și cele privind știrile false publicate de jurnaliștii de la The Sun și Sky News. Mai mult, Daniel Horodnicianu a avut de gestionat criza de imagine a DIICOT după ce fosta șefă a parchetului antimafia, Alina Bica, a fost arestată pentru corupție, a fost condamnată nedefinitiv în două dosare și a fugit în Costa Rica. Angajații din industria de apărare pichetează începând cu ora 11 sediul guvernului. Sindicaliștii reclamă nerespectarea angajamentelor față de acest domeniu. Peste 100 de angajați, membri ai confederațiilor Cartel Alfa și BNS, vor fi în Piața Victoriei. Deficitul de personal și lipsa investițiilor sunt principalele probleme reclamate de sindicaliștii din domeniu, spune președintele Sindicatului Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu. Sunt salariați atât de la cei care produc muniție, armament, cei care produc tehnică de luptă. Deci din toate societățile sunt acești profesioniști pe care dacă îi pierdem, având în vedere și vârsta înaintată pe care o au, 54 de ani este media de vârstă, vă dați seama că pur și simplu nu vom mai avea cu cine produce industrie de apărare. Este un protest de avertizment. Sindicaliștii susțin de asemenea că achizițiile internaționale de armament și mijloace de luptă făcute de guvern fără asigurarea dezvoltării industriei de profil lasă fără obiect de muncă specialiștii din acest sector. Sunt probleme cu banii și în educație. În zi de salariu, sindicaliștii anunță că profesorii și-au primit banii, dar că nu s-au plătit contribuțiile sociale. 37 de județe sunt afectate de această problemă, iar în unele școli s-a decis ca profesorii să primească doar o parte din bani. Secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popastravi. Nu sunt bani suficienți pentru plata salariilor și a contribuțiilor în 37 de județe. S-a intervenit acolo unde s-a putut și au fost rezolvate o serie de probleme. Totuși, astăzi am fost sesizați că în județul Sălaj, o parte dintre directori au refuzat să plătească venitul net al angajaților fără să plătească contribuțiile și atunci au hotărât să plătească netul diminuat, astfel încât să aibă bani să plătească la timp contribuțiile. De cealaltă parte, Ministerul Educației spune că situația va fi remediată până pe 25 mai, dată care coincide cu termenul limită la care se pot plăti contribuțiile sociale. Instituția nu a explicat însă cum va fi rezolvată această problemă. 23 de județe intră din această după-amiază de la 18 sub avertizare cod galben de precipitații abundente. Până mâine dimineață la ora 9 vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină în jumătatea de vest a țării, spune Alina Șerban de la ANM. Cod galben ce vizează județele din Oltenia, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei, precum și zona de munte a Banatului și a Crișanei, județele în care va ploua torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 50-60 de litri pe metru pătrat. O informare meteo intră în vigoare astăzi la 12 până mâine după amiază la 14. În cea mai mare parte a țării vor fi repriza de ploi, descărcări electrice, vijelii de scurtă durată și grindina. Vom avea intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului care, izolat, pot lua astfel de vijelie și căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi mai intense în jumătatea vestică a teritoriului, timp în care și cantitățile de apă vor depăși frecvent 15-25 de litri pe metru pătrat. Și în urma ploilor abundente, hidrologii au instituit un cod galben de inundații pe râuri din 19 județe, începând din această după-amiază de la 18 și până joi dimineață la ora 10. Scrisoare pentru ministrul transporturilor din partea comisarului european Corina Crețu. Oficialul de la Bruxelles atrage atenția asupra faptului că România nu reușește să atragă destule fonduri europene, nu întocmește corect dosarele pentru proiectele pe care vrea să le acceseze și nu respectă termenele în proiectele pe care obține finanțare. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Potrivit comisarului european Corina Crețu, pentru perioada 2014-2020, României au fost rezervate 5,1 miliarde de euro pentru investiții în transporturi. Banii ar fi trebuit să acopere 140 de kilometri de linie ferată modernizată și echipată cu sistemul european de gestionare a traficului feroviar, 367 de kilometri de drumuri expres și autostrăzi și îmbunătățirea navigației pe un tronson de 30 de kilometri pe Dunăre. Toate acestea trebuie să fie gata până la finalul anului 2023. Scrisoarea primită de ministrul transporturilor Lucian Șova arată că proiectele depuse până acum acoperă doar 1,8 miliarde de euro, adică 35% din suma pusă la dispoziție. Corina Crețu susține că e nevoie ca noi proiecte să fie urgent lansate în teren. Mai mult, pregătirea și prezentarea proiectelor noi a fost mult întârziată. Până acum, doar 4 proiecte majore au fost depuse în 4 ani. Tronsonul de cale ferată Ratna-Simeria, autostrada Sebeș-Turda, autostrada Câmpia-Turzii-Târgu Mureș și magistrala 6 de metrou din capitală. Iar autoritățile de la București ar vrea să obțină finanțare și pentru podul peste Dunăre de la Brăila, autostrăzile Sibiu-Pitești, Craiova-Pitești și Transilvania, dar și pentru centura orașului Bacău. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime cuprinse astăzi în țară între 17 grade pe litoral și 28-29 de grade în sudul Munteniei. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și căderi de grindină. Excepție vor face Dobrogea și mare parte din Moldova, unde vor fi doar condiții de ploaie. 27-28 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Norii apar în partea a doua a zilei, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Titlul de campion al Ligii 1 se va decide în ultima etapă. FCSB a câștigat la Craiova 1-0, prima echipă vizitatoare care se impune pe noul stadion Ion Oblemenco. CS Universitatea a dominat meciul, susținută de cei aproape 30.000 de spectatori din tribune și a avut o bară în debutul reprizei secunde. FCSB a dat lovitura în minutul 86 prin veteranul Teixeira, după o acțiune excelentă a lui Florin Tănase. De menționat că Nicolae Dica a vrut să-l schimbe pe Teixeira câteva minute mai devreme, însă a fost nevoit să-l înlocuiască pe Pintili, care s-a accidentat. Nervii au cedat în minutele de prelungire, Mihai Pintili a văzut cartonașul roșu pe bancă pentru proteste, iar apoi Junior Moraes și-a primit al doilea galben. FCSB se menține la un punct în urma liderului CFR Cluj. În ultima etapă, cele două pretendente la titlu vor juca pe teren propriu duminică de la ora 20:45, roșalbaștri cu Astra Giurgiu Ardelenii cu FC Viitorul. De menționat că echipa lui Hagi joacă să își apere locul al treilea, care îi aduce mai mulți bani și un traseu mai scurt în preliminariile Europa League. CFR este campioană în cazul unei victorii, altfel depinde de rezultatul dintre FCSB și Astra. Potaisa Turda a câștigat la 11 goluri diferență prima manșă a finalei Cupei Challenge la handbal masculin cu AEK Athena. Ghița, Soltanei și Cântec au marcat câte 7 goluri în meciul jucat la Cluj. Returul din Grecia va fi duminică de la ora 19. Amintim, Potaisa Turda a disputat și anul trecut finala celei de-a treia competiții continentale ca valoare, însă a fost învinsă în ambele manșe de Sporting Lisabona. CSM Steaua Exim Bank este ultima semifinalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Vicecampioana ediției precedente a trecut cu mari emoții în meci decisiv de BC Timișoara, 76-69 aseară la București, scor general 3-2. În penultimul act, CSM Steaua o va înfrunta pe campioana în titră UBT Cluj, iar CSU Sibiu va întâlni pe CSM CSU Oradea. Se va juca de asemenea după sistemul cel mai bun din 5 partide. Așadar, duminică avem treabă, avem final încins de campionat în Liga 1 și un deznodământ neașteptat aseară la Craiova, cred că nici cei mai aprigi fanii Stelei ai FCSB nu se gândeau. FCSB, te rog, da. Da, că să câștige Roșii Albaștri aseară la Craiova, pentru că veneau după o serie foarte proastă și de rezultate și de prestații, dar uite cum e fotbalul, minutul 86, o minge respinsă greșit de un fundaș craiovean, pe fază Teixeira, respinsă o poveste greșit. Frumoasă, cu soartă, cu... Da, respinsă greșit ăla prin care rămâne... ricoșeu între picioare, adică a fost... Da, și Teixeira care lui... rămâne în teren că nu se simte bine prin tili, știi? Adică da. E și poveste frumoasă. Păcat de finalul ăla în care mai avea un pixel la bătaie. Ce a prostie! Fost... E presiune pentru că FCSB-ul, mare rival a... Fiți profesioniști, ce mama dracului! Jucătorii se încarcă, știi, da, într-un mes ăsta în care publicul este foarte ostil, jucătorii se încarcă și se ajunge la momente, dar bine, n-a fost nimic, adică a fost pistol cu apă față de alte... Mă, dar ce ambianță, ce ambianță sonoră e pe stadionul foarte... ăla? Da. Da, n-arată rău deloc și sună foarte tare. Sper să nu cadă, că înțeleg că a început să crape la propriu. Din păcate însă e cam ultimul bastion din Liga 1, știi? Adică mai are Dinamo doar la meciul cu FCSB. Ca de galerii, două ori pe sezon, da, vine galerie, se face ceva atmosferă pe Arena Națională. Așteptăm cu interes revenirea Rapidulețului. Asta, vine Rapidul tare din spate. Băi, știrea e... nu e că a bătut FCSB. Știrea e că Vlad a urmărit meciul până la final, da, și știe detalii, adică... L-a prins, da. Nu m-aș fi așteptat. Ori a avut insomnii, nu, mă pregătesc. Ori e fan al Craiovei, că FCSBist nu-l bănesc a fi. Mă pregătesc pentru barajul cu Rapid. Acolo, să intru în atmosferă, văd meciuri mici ca să intru în meciul mare. Bine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand.